Campus FM je prezenta. Il-Malti fi traduzzjoni. Kitba tal-professur Charles Briffa, produzzjoni Silejn Buħaġar. Nsellmilkom nilqgħakom għal programm ieħor fis-sensiela il-Malti fi traduzzjoni flimkien miegħi Silejn Buħaġar u l-missiedan residenti ta' din is-sensiela Professor Charles Briffa. Kif għamilna il-ġimgħa li għaddiet f'din is-sensiela ta' programmi qed niflu riċerka fil-livell postgradwatorju li qed issir kontinwament fid-Dipartiment ta' Traduzzjoni u l-Interpretar fi ħdan il-Fakulta tal-Arti tal-Università ta' Malta. Il-kors ta' traduzzjoni u l-interpretar huwa parzjalment mgħallem u parzjalment b'riċerka. Forsi aħna naħsbu, Charles, li it-traduzzjoni hija xi ħaġa pjuttost riċenti. Fil-fatt, għandna tradizzjoni ta' xogħlijiet tradotti għal-Malti? Et ningustak, tilab bil-kelma tradizzjoni ta' traduzzjoni. Interessanti. Titqgħod attenti li ma titfix kienx tajt waħda minn flok l-oħra. Iva, għandna tradizzjoni u għandna tradizzjoni sejra lura ħafna bħala traduzzjoni. Jiġifieri din mhijiex xi ħaġa ta' issa. Le mhijiex xi ħaġa ta' issa. L-ewwel nett, ħalli nieħdu l-ġraja Maltija. L-ġraja Maltija dejjem għandek iktar minn lingwa waħda hawnhekk sewax minn kien jaħkemla dejjem kien jiġi bil-lingwa tiegħu daqqa kienet tkun internazzjonali bħal Latin u magħha kien ikun hemm anke l-lingwa tiegħu bħall-Ispanjoli, pereżempju, meta ġew ġabu wkoll l-Ispanjol magħhom. Mela kien hemm il-Latin u l-Ispanjol u mbagħad kien hemm il-lingwa tal-kultura, it-Taljan jew l-Isqalli. Ġifieri hawnhekk kellna il-multilingwiżmu aħna mela bħala traduzzjonijiet, aħna kien se jkollna żgur u hemm anke b'mod formali, però mhux għall-Malti. Jiena f'dan il-programm se nitkellem fuq meta hemm traduzzjoni għall-Malti. Niftehmu ħalli nibqgħu fuq is-suġġett tagħna li huwa l-Malti. Issa, l-ewwel nett insibu jekk aħna mmorru daqsxejn lejn is-seklu 16, jiena qed nasal għall-1588, insibu l-Meġiser illi tagħna 9 kelmiet fit-Tesaurus Polyglottus tiegħu. 9 kelmiet illi huma bil-Malti u t-tifsir tagħhom. Sewa, mbagħad Meġiser fl-1603 reġa tagħna 121 kelma oħra. U fl-1664 skippen tagħna 381 kelma, dawn huma għamlet ta' glossari ta' termini. Sewa? Dawn tal-bidu ġifieri. Tal-bidu daw, ġifieri hemmhekk diġà beda l-interess biex ikun hemm minn xi lingwa barranija għall-Malti. Ftehmna? Ħankomplu daqsxejn din il-ġrajja storika. L-iktar mbagħad naturalment iktar ma nersqu lejn żmienna, però xorta għadna fis-seklu 17, pereżempju fis-seklu 17 ukoll insibu il-kavallier Franċiż. Issa hawnhekk qed insemmi s-seklu 17, jew netax Malta kienet għadha taħt il-kavallieri u t-tieni il-kavallieri kienu qed juru daqsxejn ta' interess ukoll fil-Malti. Ftehmna? U hawnhekk insibu il-kavallier Franċiż Fezan, sewa, li kien jaqleb il-kliem Malti għat-Taljan u għal-Franċiż biex il-sħabu u l-kavalleri jifmu l-Maltin, li kienet interessanti. U dan il-kavallier x'aktarx li kien l-awtur ta' regole per la lingwa malteze tal-1647, li magħhom interessanti wkoll hemm parti li tissejjaħ tagħlima s-suldat. U x'inhi di tagħlima s-suldat? Hemm l-istruzzjonijiet militari li qegħdin bit-Taljan u bil-Malti. Hawn għandek traduzzjoni mela. Hawn qed imorru lura aħna għal nofs is-seklu 17. Niftehmu ġifieri bħala traduzzjoni, hawn alright tgħidli ż-żerriegħa ta' traduzzjoni, ma qed hemmhekk u dik it-tina l-bidu. Issa, l-ikbar interess fit-traduzzjoni ġej mill-Knisja għaliex bdiet taqleb id-dottrina għal-Malti. U dana huwa interessanti silejn għaliex dal-istess xogħol اللي سنسمي إسا إن قلب كامل دربة في السيكلو 18 والسيكلو 19 وبقى ينتوزا أنك في السيكلو 20 دا F'dak iż-żmien kienu jitħaddmu ċertu regoli jew ma kienx hemm struttura formali. Regoli ta' xiex tal-Malti? Tal-Malti. Le, bħala regoli formali ma kienux hemm tinsiex. Ma kellhomx grammatika u tinsiex ukoll li l-Malti laqas kien rikonoxxut bħala lingwa imma aktar bħala dialetta poplu f'ajjar ta' bla skola. Temna, u r-raġuni għaliex dawna rridu jaqilbu kemm il-kavalleri u kemm il-assisin biex jilħu iktar lill-poplu. F'temna, għax inti tinsiex li parti mill-messaġġ titwaslu bil-lingwa tal-poplu. U biex morru lura għal-ġrajja tal-Knisja, meta id-dutrina kienet qed tiġi malma bit-Taljan, ħafna kienu jitalmu, pero ma jgħunni xafu xini. Umbaħt, l-ewel darba li nqalbet minn mill-assis Francesco Zino, sawa, li kienet f'nofs il-seklu 18-1752, blisem ta' talim nisrani. Interessanti għax kienet test parallel, ġviri kollok it-Taljan fuqnaħa u l-Malti fuqnaħa l-oħra. Ftemna, issa, din kienet l-iskop tagħha naturalment biex ikun hemm uniformità fit-tagħlim fil-gżejjer Maltin, għaliex għax wieħed jimmaġina sewa li t-tagħlim la l-kotba kienu bit-Taljan, meta jien nlaqa nagħmlu mod din f'dak il-perjodu sewa, nlaqa grupp biex nagħlimhom id-dutrina, jien sa ninterpretaħ kif nifhimha jien. Mentri traduzzjoni ara x-relevanza kella soċjalment. Traduzzjoni issa ġabet l-uniformità. Kulħadd trid jagħti interpretazzjoni waħda. Jiġifieri hawnhekk il-mekkaniżmu huwa Francesco Zino għax imqabbad mill-isqof, għax isqof kien dik il-ħabta li kien Alferan de Bussan sewa, it-traduċa. L-isqof ta' il-barka tiegħu fuq dik it-traduzzjoni u allura kulħadd irid jitgħallem dawk il-kliem eżatt kif huma. U dina din id-dottrina din il-pubblikazzjoni mbagħad ma kull isqof wara Alferan de Bussan kellha edizzjonijiet ġodda. U daqqa jżiduha, daqqa inaqsuha, niftehmu, u baqgħet sejra hekk. Pereżempju, wara, meta kien hemm l-isqof Labini, kien hemm xi erba' jew ħames edizzjonijiet tagħha fl-1780, 86, 89, 95, tas-seklu 18. Jiġifieri kienet popolari. U xoħud minnhom kien ikun hemm reviżjoni tagħha, jiġifieri bħala traduzzjoni hija importanti. Sewa, kultant anka kienet tkun imqasra. Tinsiex hawnhekk ir-relevanza hija soċjali, naturalment hija reliġjuża wkoll, ma soċjali. Għaliex soċjali wkoll? Għaliex issa anka dawk in-nies ta' bla skola kienu qed jaraw l-importanza ta' xi ħaġa miktuba. Sewa. X'i tfisser? Jiġifieri huma kienu qegħdin iħossu li l-Malti li dejjem kienu jisimgħuh biss, issa qed jisimgħuh moqri. U allura qiegħed ikun miktub l-ewwel, naturalment għax għamlu traduzzjoni, u mbagħad jinqara jgħid. Mbagħad jekk ikun hemm xi spjegazzjoni. Huwa importanti, jiġifieri hawn l-ewwel esperjenza tal-Malti miktub mismuħ. Dan huwa fenomenu li rridu napprezzaw. U s-sorsiju kienet it-traduzzjoni. It-traduzzjoni ġabet din l-ħtieġa, li jumba għanna naturalment komplet t-izviluppa fis-seklu 19 u baqgħet t-izviluppa tal-lum, all right? Reġa' kien hemm edizzjoni oħra meta kien hemm l-isqof ta' wara, Labini, li kien Ferdinando Mattei wkoll, hemmhekk kien hemm xi erba jew ħames edizzjonijiet oħra, dejjem qed ikun hemm testi paralleli Malti u Taljan. li huwa interessanti għax wieħed anke jara daqsxejn jekk it-Taljan kienx aġġornat fil-lingwa tiegħu, nimmaġina li kien ikun aġġornat ukoll, allura l-Malti kif aġġorna ruħu wkoll. Sawa. U mbagħad l-istess ktieb ġie ukoll reġa' ħareġ ippubblikat f'edizzjoni oħra meta kien hemm l-Is of F.S. Caruana. Sawa. Fl-1839 u 43. L-aħħar waħda fl-1843 l-edizzjoni kienet imkabbra miżjuda għaliex naturalment imbagħad Caruana li kien Malti, għax l-oħra kienu barranin, sewa iktar kien jisu mitħla tal-udjenza fil-mira tiegħu. Kien jafhom ħafna iktar. Jiġifieri l-ewwel xogħlijiet hawnhekk kienu reliġjużi. L-ewwel xogħlijiet kienu reliġjużi l-iktar, però tinsiex li qabel ukoll kien hemm l-istruzzjonijiet militari ukoll, sewa, għaliex dakka u importanti, l-ħajja militari tinsiex kienet essenzjali fis-soċjetà, sewa, ġifieri mal-kavalleri kien hemm ħafna Maltin jaħdmu. U ħafna minnhom kienu soldati ukoll, u allura ridu jifmu dawk l-istruzzjonijiet li jagħtu l-kavallieri bit-Taljan, għax it-Taljan kienet lingwa kważi lingwa franka fost il-kavallieri, sewa, u allura kien importanti li jifmuhom ukoll. Imma l-aspett reliġjuż kellu influenza enormi għax dak li għamlu l-kavallieri kien malu jisu f'qasam wieħed mill-Italja, hawnhekk mifrux mas-soċjetà kollha, ġifieri Malta għawdex kollha, fl-irħula kollha. U ġie żviluppat ukoll fuq numru ta' snin. U hekk eżatt, u baqa' jiżviluppa. Ġifieri hawn qegħdin ngħidu l-ewwel wieħed fl-1752, u mbagħad baqa' jiżviluppa sal 1843, ġifieri għandek medda ta' mit sena dejjem jiżviluppa u ħarġu kifet naraw hemmhekk ma' xi 15-il edizzjoni. Ftemna li huwa kważi rekord għal xi ħaġa ta' pubblikazzjoni. Naturalment ir-reliġjon dejjem kellha s-siwi tagħha fil-kultura Maltija. Issa. Mela jekk aħna issa mela aħna s'issa wasalna sa nofs is-seklu 19. Sewa però immorru daqsxejn lura għas-seklu 18 u hemmhekk niltaqgħu ma' Giuse Soldanes u Giuse Soldanes ikkompla il-dizzjonarju ċelebri tiegħu berba volumi, sewa, damma tal-klim Kartaġeniż imxerret fil-fom tal-Maltin u l-Awċin. Interessanti kif hi miktuba. Għax tinsiex hu kienet juża ortografija taljana, jew kellha Latina, insomma. U dana id-damma tal-klim ta' De Soldanes ikkompilah fl-1755 sa l-1759 u dawn l-erba volumi għandek l-ewwel volum Malti Taljan Latin it-tieni u t-tielet volum Taljan Latin Malti u r-raba volum Latin Taljan Malti ġifieri hawnhekk għandek tliet lingwi involuti u naturalment għandek it-traduzzjoni fihom sew għax meta inti qed tagħmel dizzjonarju hekk multilingwi bil-fors irid ikun bbażat fuq it-traduzzjoni. Dan baqa' manuskritt sfortunatament u ma publikax, ma jgħat il-biblioteka maħżun hemmhekk. U aħna ta' bravi li aħna qatt ma publikajn juglu. Sewa li hija għandna xi ħaġa biex nistħu minnha din għaliex dan huwa dokument imprezzabbli u wara da' żmien kollu għandna laqas ħriġnieh anke għall-valuri storiċi li għandu ħafna informazzjoni kulturali ta' żmienu. Ġifieri apparti l-aspett lessikografiku tiegħu għandek ukoll għandek tarif soċjoloġiku ukoll hemmhekk fih. Però dikha huwa argument ieħor. Imma l-importanti illi hemm ukoll irreġistrat dik is-serjetà ta' dizzjonarju sħiħ li mhuwiex issa dawk il-listi ta' kliem illi għamlu dawk il-barranin li semmejna qabel sewwa mit-sena qabel, issa hawnhekk għandek dizzjonarju sħiħ. U mbagħad wara De Soldanes bil-fors iridu nsemmu l-Mikel Anton Vassalli li ukoll tagħna dizzjonarju ieħor. Sewa, ktieb il-kliem Malti infisser bil-Latin u bit-Taljan. tana alfabet Malti infisser bil-Malti u bit-Taljan, ara, it-traduzzjoni fejet titħol sewa. Mbagħad u stess Vassalli għamel it-traduzzjoni letterarja tal-Vanġelu, Quattuor Evangelia et Actus Apostolorum fl-1129 ħareġ da sewa id-dizzjonarju l-oħrajn kienu fl-aħħar tas-seklu 18. Mbagħad kien hemm traduzzjoni letterarja u hawnhekk interessanti sejlejn għaliex Vassalli tagħna l-ewwel traduzzjoni letterarja. Alright, storja tas-Sultan Ċiru fl-1831 ħareġ da sewa, oriġinalment miktub minn Charles Rollin. Alright, ġifieri hawn għandna l-bidu wkoll. Ħanwaqfek ftit, semmejna l-dizzjonarju ta' De Soldanis, qed issemminna t-traduzzjonijiet u d-dizzjonarju ta' Vassalli. Però x'relevanza għandhom dawn illum il-ġurnata? Eh, dawn id-dizzjonarji huma interessanti. Inti tagħmel sew li tistaqsija għaliex jekk dawk kienu qegħdin għax dizzjonarju jirrappreżenta l-lingwa ta' żmienu. Meta dizzjonarju joħroġ awtomatikament jeqdim. Għaliex jekk noħorġu llum dizzjonarju jiena sal-bieraħ stajt nitkellem, ma nistax nitkellem fuq għada. Pereżempju inti semmejt ta' De Soldanis li qatt ma ġie publikat. Li qatt ma ħareġ, ekku. Issa dawn jiswa anke ta' Vassalli ġie publikat. Sewa. Issa dawn jiswew, apparti mill-fatt li huma dokumenti u jtuna l-ħajja kif kienet dik il-ħabta. Però għandna l-iżvilupp tal-klim. Mela llum il-ġurnata dawn jekk ma jiswew għal xejn, jiswew biex aħna nfittxu l-iżvilupp tal-klim. Bħala riċerka qed nagħmlu. Bħala riċerka huma imprezzabbli. Pereżempju, id-dizzjonarju ta' De Soldanis tinsiex jgħid f'nofs is-seklu 18. Alright? X'ismu De Soldanis jagħmel differenza bejn żewġ għamliet ta' għajn. Waħda hija ħarxa iktar mill-oħra. Allura meta inti tara b'mod konsistenti din, tajt illi sa nofs is-seklu 18, sewa l-1750 pereżempju, dik id-distinzjoni il-Malti kien għadu qed jagħmilha. Għax kienet tintuża f'dak il-mod. Għax kienet tintuża. Issa, hemm fattur però De Soldanis kien għawċi. U jista' jkun li hu kien qiegħed iktar jirrappreżenta id-dialett għawċi. Bħalma Vassalli kienet jirrappreżenta id-dialett Zebbuġi. Niftehmu? Jiġifieri, wieħed irid jisom da. Imma anke kieku stess dawn irrappreżentaw id-dialett tal-irħula tagħhom, jibqa' l-fatt li dak il-ħoss id-differenza bejn għajn radba bil-kemm tinstema u għajn qawwija, right, kienet qed tintagħmel. L-għajn radba spiċċat illum dik li aħna ngħidu lhom ma tinħass. U l-għajn il-qawwija jista' jkun l-iżviluppat fil-g. Jista' jkollok dawk il-varjazzjonijiet. Ġifieri inti hawnhekk tista' tagħmel analiżi tal-iżvilupp fonoloġiku tal-Malti. Però jekk aħna nibqgħu fuq it-terminoloġija wkoll, nistgħu anke naraw daqsxejn kif żviluppa is-sens ta' kelma. Pereżempju, f'De Soldanis insibu saħħa bħala tislima, imma jien niltaqa' miegħek u ngħidlek saħħa silejn. Illum il-ġurnata dik inbidlet. Mhux tislima, imma tislija qed insellimlek. Qed insellimlek wara nitlaq imma saħħa silejn u nitlaq. Jiġifieri ara x'varjazzjoni għandek. Hawn għandek ukoll mela lok fejn inti tista' tagħmel riċerka fl-iżvilupp semantiku. U mbagħad naturalment hemm il-kliem il-komuni li tgħid ara dan kien diġà jeżisti. Sewa. Fi żmien hemmhekk. Pereżempju jiena ħaġa li dejjem ġbidni ċerti kliem bħal ġebla, pereżempju, mi jaf x'edemanda, għax is-siba f'ħafna minn dik ir-riċerka li ħareġ professur Wettinger, pereżempju. Niftehmu allura tgħid il-Marelli ilha tintuża daqshekk. Dawn huma affarijiet li wieħed jista' jara daqsxejn fir-riċerka. Issa, jekk inkomplu daqsxejn bil-vjaġġ ħalli naraw xi tradizzjoni għandha it-traduzzjoni sewwa, is-seklu 19 u mbagħad ra bosta attività marbuta mat-traduzzjoni. Insemmu xi ftit, pereżempju, fil-qasam tad-dizzjonarji għandna d-dizzjonarji ta' Vella, ta' Falzon, Falzon ħareġ żewġ dizzjonarji sewa, dizzjonarjo Malteze Italiano Ingleze u dizzjonarjo Italiano Ingleze Malteze. Mbagħad hemm id-dizzjonarju ta' Zoppardi, l-istess ħareġ tnejn dan u l-istess dawna huma bit-tlet lingwi, Malteze Italiano Ingleze, qed ngħidli huma, u mbagħad hemm id-dizzjonarju ta' Mamo, dan l-ewwel wieħed illi beda mill-Ingliż, English Maltese Dictionary, right, fl-1985, u mbagħad hemm id-dizzjonarju ta' Bonelli, il-dialetto Malteze. Sewa, dawk huma bħala dizzjonarji fis-seklu 19. All right? Jekk aħna inkomplu issa naraw daqsxejn it-traduzzjonijiet li kien hemm, diġà semmejna traduzzjoni ta' storja ta' Sultan Ciru ta' Vassalli, sewa. Dikha fl-1830 ħarġet, fl-1846 Richard Taylor traduċa il-ħajja u l-venturi ta' Robinson Crusoe għandna. Ġifieri l-ewwel traduzzjoni li kellna mill-letteratura kif nifhmu biha hija ta' Robinson Crusoe mill-Ingliż għall-Malti li hija interessanti sewa. Richard Taylor ukoll ħareġ bil-Malti ktieb is-salmi tas-Sultan David u l-Kantiċi sewa miġjubin fil-Malti. Mbagħad insibu xogħlijiet bħal il-vitmi tal-Markiż George, Gian Maria Cassia, jew l-aħħar nisel tal-familja Cassia, Irsir ta' Xwieni, sewa. Dawna huma romanzi li jkunu popolari, x'aktarx li huma gotiċi, l-iktar wieħed forsi li msemmi hemmhekk bħala traduttur Antonio Muscat Fenek. Lil min kienu jilħu dawn it-tip ta' xogħlijiet? Dawna interessanti għaliex dawn kienu jilħu lill-poplu kollu. Silejn, ħanejlek għaliex. Għaliex l-istejjer kulħadd iħobbhom, sewa u l-Maltin fl-irħula kienu jħobbuhom ukoll l-istejjer. Allura meta inti kien ikollok rumanz bit-Taljan, Right, u taqraħ għax inti għandek ċertu skola, per eżempju, l-Ispiżjar, l-Qassis, sewa, il-Notar, daw kienu jaqraw bit-Taljan għax l-edukazzjoni kienet hekk. Ora kienu jifhmuhom. Mbagħad kienu jkunu qed jitkellmu ma' sħabhom fit-triq jew fil-ħanut tal-imbit, sewa, u jibdew jidhru rajt storja taf kemm sa bieħa tbikkik. Hekk, u jgħidilhom fi kliemhom. Issa, it-traduttur x'għamel, ara, il-ħtieġa soċjali ġejja, it-traduċih. Biex minn flok ma dak li jkun joqgħod jgħidilhom fi kliema. Jaqra jilhom. Allura issa sa jbikkihom iktar. Għax l-avvenimenti u l-aspetti gotiċi sa jtihomlhom biċċa. Interessanti, ġifieri u kienu jkunu taf kif kienu, kienu ikunu mdawrin mal-qarrej u jisimgħuh. Ħaġa li kważi għandna nagħmluha sal-lum, għax fuq ir-radju ikun hemm ħafna min joqgħod jaqra u jisimgħu. U saċir kon dakka fuq il-television, għet t-sir, minflok ma t-nqara għet t-ġi r-reċtata. Nsibu l-Agostino Levanzin, per eżempju, traduċa Rosanna jew storja ta' Truvatura, ta' Suvestre. Insomma, nsibu oħrajn dawn matul is-seklu 19, sewa, issa dawn it-traduzzjonijiet letterarji. Juru li traduzzjoni kif qed ngħidu bdittati sema. L-ewned biex twassal xogħlijiet barranin fil-Malti. U allura bdiet tiżviluppa l-lingwa. Issa għall-lavorja letterarjament ma tantx għandhom valur. Daw, però l-lingwa bdiet titħaddem u tinkiteb u tinqara kif għadna l-ewwel sewa. Traduzzjoni mbagħad bdiet tiddereġi il fejn kellha tmur il-letteratura Maltija bis-suġġetti tagħha. L-istejjer gotiċi tal-biża li mbagħad żviluppaw dawn ir-rumanzi fir-rumanz storiku li mbagħad eventwalment żviluppa fir-rumanz soċjali tara żerriha kemm wardet ftit mbagħad ir-rumanz soċjali baqa' jiżviluppa fir-rumanz psikoloġiku u għandna llum għandna kull tip ta' rumanzi. Imma l-bidu hija taw. ok? Ax anka meta inti qed titraduċi, per eżempju semmejna traduzzjoni ta' Robinson Crusoe, il-Robinson Crusoe huwa miktub fl-ewwel persuna. U hemmhekk għall-ewwel darba l-Malti beda in-narrattiva fl-ewwel persuna, permezz ta' traduzzjoni. Li mbagħad min-nofs is-seklu 19 l-ewwel darba li ġie mbagħad kien f'nofs is-seklu 20. B'mod oriġinali dan l-element użat f'temna, imma kien qiegħed hemmhekk. U kif qed ngħidu allura traduzzjoni swiet biex tiżviluppa l-istil Malti, l-istil tal-istorja sewa tan-narrazzjoni. Però biex nkun għadna kollox, mhux it-traduzzjoni biss, għamle din. Fl-istess żmien kien hemm il-ġurnaliżmu li kien qed jiżviluppa. Dak kien importanti wkoll. Ġifieri hawnhekk għandna żewġ affarijiet. Mbagħad meta niġu għas-seklu 20, is-seklu 20 mbagħad għandna ħafna. Naħseb inkunu rridu programm sħiħ biex ngħidu dak kollu. Mingħajr dubju b'dawn l-eżempju kollha li tajna fil-programm tal-lum qed inkomplu nikkonfermaw it-tradizzjoni fi traduzzjoni. Dik l-importanti li ma naħsbuhiex illi dina xi ħaġa riċenti. Kif libna l-millenju l-ġdid faqset it-traduzzjoni. U hemmhekk niġu fit-tmiem dan it-tieni programm fis-sensiela il-Malti fi traduzzjoni nistednukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin grazzi li segwejtuna minn Campus FM saħħa. Għadkom kemm smajtu. Malti fi traduzzjoni. Kitba tal-professur Charles Briffa bi produzzjoni ta' Selain Buħaġer.